Onlarla mı diyor? Ala tabibi kulubina Muhammed. Allah'ım şahit. İnşallah. Aradım. Yok yok. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allah'ım şahit. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri cümlemizi kendi taraftarlarından ayırmasın. Amin. Şeytanın tarafından olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu zamanda Allah'ımızın yolcuları az kaldı. Allah'ımızın yolunun yolcuları çok az, şeytanın taraftarları ekseriyettedir. Öyle de olsa şeytanın taraftarları yok gibidir. Yine Mevla'nın taraftarları az da olsalar netice akıbet müttakilerindir inşallah. İblis lanehullah. Mevla Teala Hazretlerine dedi ki estaizu billah ve kâle l'ettehizenne min ibadike nasiben mefruza. Ya Rabbi, elbette senin kullarından kendime bir nasip ayıracağım. Kendi tarafıma bir takımlarını seçeceğim. Ve leudillennem ve leumenniyennem. Elbette onları saptıracağım, kuruntulara boğacağım dedi. Vesveselere, evhamlara kaptıracağım dedi. Allah'a karşı böyle konuştu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem min kulli elfin vahidun lillah vel baki lişşeytan. Her 1000 kişiden bir kişi Allah'ın taraftarı oldu. 999'u şeytanın nasibi oldu. Görmüyor musunuz ortalığı? Memleketi dolaşmıyor musunuz? Benden iyi görüyorsunuz. Şu ortalıkta kaçta kaç Allah'ın adamı vardır? Hep şeytanın nasibi olmuşlar. Biz de onlardan olmak tehlikesindeyiz. Ama elhamdülillah bu yola ki geldik, bu cemaatlere ki girdik, bu rahmete ki girdik, inşallah Rabbimizin tarafındayız. Bir hadis-i şerif rivayet edeyim. Bu hadis-i şerifi Buhari zikrediyor. Sahihtir. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh ravisidir. Sahabe-i kiram otururken Resulullah Efendimiz'in huzurunda buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem yekulullahu teala yevmel kıyameti ya Adem ahric ba'sen nar feyekul Adem lebbeyk ve sa'deyk vel khayru biyedeyk ve ma ba'sun nar kâle min kulli elfin tis'amiyetin ve tis'aten ve tis'in fe'indehu yeşibu s-sagir ve tad'u kullu dâti hamlin hamleha ve teren nâse sükâra ve mâ hum bisükâra ve lakin azâballâhi şedîd. Yarın kıyamet gününde Allah-u Teala buyuracak ki Adem aleyhisselam, ey Adem, Adem babamız buyuracak, buyur ya Rabbi, buyur, emrine amadeyim. Cehennemin taraftarlarını seç, ayır. Cehennemin adamlarını çıkart mahşer halkının içerisinden, cehenneme yolla. Yani ateşe atma görevini, cehennemin adamlarını ayırma vazifesini Rabbim kime veriyor? Adem babamıza. Ne demektir bu? Babasına emrediyor, çocuklarından cehennemlikleri secat. Bu çok zor bir vazifedir. Çünkü sen düşün, kendin için evlatlarından, torunlarından elinle ateşe atıyorsun. Çünkü bütün insanlık nedir? Adem aleyhisselamın neslidir. Bunda Adem babamızın gayrinden doğan bir tane yok. Hepsi ondan gelir. Öyleyse bu çocuklarından, torunlarından cehenneme atması ona elbette çok güç gelir, ama Adem babamız emir kuludur. Allah'ın peygamberidir. Der ki ya Rabbi, Ve mâ ba'zun nâr. Cehennemin adamları kaç tanedir? Ne kadardır? Ben nereden seçeyim? Nasıl bileyim de ayırayım? Mevla buyurur ki min kulli elfin tis'amiye ve tis'acem ve tis'am. Ey Adem, her binden 999'unu cehenneme ayır. Ha, bu hadis Buhari'dir. Onun için binde bir kişi bu yolun yolcusu gelir. Bin kişi de seçersin, bir kişi Allah'ın yoluna gelir. 999'u cehenneme gider. Efendim kardeşlerim, hele bu zaman en garip zamandır. Binde bir dahi bulamıyorsunuz. 7 milyar insan yaşıyor, 6 milyar kafir. 1 milyar Müslümanım geçiriyor, bunların çoğu da namazsız. Abdestsiz. Öyle ya, bu Müslümanım diyenler hep namaz mı kılıyor? 5 vakit namaza devam eden kaç kişi çıkar? Ya bunlar da cehennem taraftarları olmuşlar. 73 fırkaya bölünmüş ümmet, 72'si cehennemdedir. O 73 fırka kimlerden? O işte o 1 milyar Müslümanım diyenlerden onlar da. 73 fırka. Resulullah buyurdu, küllüm finnâr. Hepsi cehennemdedir. İlla vahide. Tek fırka kurtulacak. Hangisidir? Fırka-i Naciye, ehli sünnet vel cemaat, elhamdülillah. Biz onlardanız. Ehli sünnet mezhebindeniz biz. Şia mezhebinden değiliz, Mutezile'den değiliz, Cebriye'den değiliz. 72 fırkadan değiliz. Ne kadar şükredelim. Demek ki cehennemin yolcuları ekseriyettedir. Onun için ekalliyet, çok az kimseler bu yola gelir. Biz madem bu azlardan olduk elhamdülillah, şimdi bunun kıymetini bilelim, buna çok şükredelim ki Rabbim nimetini hakkımızda itmam eylesin. Amin. Tamamlasın. Rabbim cümlemizi fazl-ı keremiyle bu yoldan ayırmasın. Amin. Resulullah Efendimiz devamla buyurur ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a cehennemin taraftarlarını seç buyurduğu vakitte korkusundan bebekler, küçük çocuklar o anda yaşlanacak. Saçı sakalı ağaracak bir anda. Ve her hamile doğuracak, hiç anlamayacak. Bütün insanlar sarhoş olacak ama şaraptan değil Allah'ın azabının şiddetinden akıllarını kaybedecekler. Hac suresinin 2. ayet-i kerimesi bu mealdedir. Resulullah Efendimiz bu ayet-i kerimeyi burada zikretmesi sözünü tekit içindir. Estaizu billah. Ya eyyühennâsü ttequ rabbekum inne zelzeletes sa'ati şey'un azîm. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضَعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ صدق الله العظيم. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu gördüğünüzde her emziren emzirdiğinden gaflet edecek. Bir ana yavrusunu kucağında emzirirken elinden ateşe düşecek, fark etmeyecek hiç. Ne kadar yüklü insan hayvan var ise bir anda doğuracak, anlamayacak doğurduğunu. Bu ne kadar şiddet var. Bütün insanları sarhoş göreceksin. Şarap içip sarhoş olmuş değiller ama Allah'ın azabının şiddetinden hepsi akıllarını yitirmişler. 1000 kişiden 999 cehenneme buyurulduğu vakitte kimin aklı çıkmaz başından ki o 1000 kişide bir kişi hangimiz olabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Onun için sahabe-i kiram üzüldüler. Dediler ya Resulallah, ve yunâzâ elkel vâhid. Sen buyurdun 1000 kişide bir kişidir cennete gidecek. O bir kişi hangimiz olacağız? Resulullah Efendimiz burada ebşirû. Ey benim sahabem ve ümmetim, siz müjdelenin, sevinin. Feinnil arzu en tekunu rub'a ehlil cenneti. Ben ümit ediyorum ki siz cennet ehlinin dörtte biri olursunuz. Bütün cennete giren ümmetlerin dörtte birisi olsun deyince fekebbarna, biz sevincimizden tekbir getirdik. Allahu ekber dedik. Sonra buyurdu ki innil arzu en tekunu sulüze ehlil cennet. Ben ümit ediyorum ki siz cennet ehlinin üçte biri de olursunuz. Daha fazlaya getirdik. Biz yine fekebbelna, Allahu Ekber dedik, tekbir getirdik. Sonra burada inniyle arcu en tekunu nisfe ehlil cennet. Ben umarım ki siz cennetin yarısını da teşkil edersiniz. O zaman daha sevindik, fekebbelna, tekbir ettik, Allahu Ekber. Bir hadisinde buyurmuştur, cennet ehli inne ehlel cenneti mi'edün ve üşrûne saffen, cennet ehlinin tamamı 120 saf olacak. Safın uzunluğu kaç kilometre Allah bilir. 120 saf. Bütün cennete girecekler. Adem babamızdan beri. Bu safların 80'i benim ümmetimden olacak buyuruyor. 40'ı 224 bin peygamberin sahabesi ve ümmetlerinden olacak. Şu ümmetin cevherine bak. Şu ümmet demek cennetlerin 2/3'ü bu hadiste, daha da fazlası yani. 2/3'ye kadar çıkmış oluyor. Onun için dünyada bu saflarda yerimiz olsun ki ahirette de o safta yerimiz olacak inşallah. Ama bugün bu safta yerin olmasa, namazın safında, cemaatte, ehli sünnette yerin olmasa, efendim içkilerle, kumarlarla, zinalarla, fuhuşlerle cehennem ehlinin yolunda yerin olursa, o zaman cehennemde yerin olur, cennette yerin olmaz. Sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, siz sevinin, çünkü ben 1999 cehennem tarafıdır buyurdum. Fe inne minkum racülen ve min ye'cuce ve me'cuce elfe racül. Sizden bir kişi cehenneme giderken Ye'cuc Me'cuc kavminden 1000 kişi gidecek. Allah. Ye'cuc Me'cuc kavmi iki kabiledir, ırktır. Türkler de onlardan idiler. Türk kavmi onlardan ayrılmıştır. Zülkarneyn aleyhisselam set çektiği vakit Türk ırkı Settin dışında kaldı, bu tarafında kaldı. Ye'cuc Me'cuc kavmi Settin içinde kaldılar. Yafes'ten gelir. Nuh aleyhisselamın Kenan oğlu biliyorsunuz kafir oldu, boğuldu. 3 oğlu gemiye bindi, kurtuldu. Şam, Ham, Yafes. Türkler Yafes'ten gelir. Ye'cuc Me'cuc de ondan gelir. Yani baba olarak tabii bütün insanlar Nuh aleyhisselamdan, ikinci babamız Nuh aleyhisselamdır. Onun 3 oğlundan gelir bütün ümmetler. Dolayısıyla Yafes oğlundan gelen ırk, efendim Türklerin babası Yafes olduğu gibi Ye'cuc Me'cuc'un de babası odur. Felakin Ye'cuc Me'cuc inkar etmişler, o kabilelerden hiç iman eden yoktur. Onlar, Zülkarneyn aleyhisselam onların üzerine set çekti, onlar o setin arkasında kapandılar. Her gün uğraşıyorlar akşama kadar setli delme, akşam olunca diyorlar ki yarın yine devam ederiz, bu işi bitiririz. İnşallah demedikleri için Allah yeniden setli tamamlıyor, kıyamete kadar uğraş. Ama kıyamete yakın set açılacak. Ye'cuc Me'cuc setli açılacak. Şimdi dünyanın onlardan pek haberi irtibatı yok. Amerika bilmiyor başına neler gelecek. Gidi Amerika. Ye'cuc Me'cuc'u gördüğün vakitte nereye kaçacaksın? Mevla burada estaizu billah. Hatta izâ futihat Ye'cuc ve Me'cuc ve hum min kulli hadebin yensilûn. Ve qaterabel va'dul hak. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Mevla buyuruyor ki benim sözlerim çok yanaştı, dünyanın ömrü bitiyor. Hak sözlerim çok yaklaştı, benim sözüm yanlış çıkmaz, kıyametin kopması yanaştı. Ye'cuc Me'cuc Settin'i açtığım vakitte o iki kavim, kabile o kadar fazla nüfusları var ki insanlardan fazla. Allah Allah. Nerede gizleniyorlar da dünyanın bunlarla irtibatı yoktur. İşte Mevlamız istediğini gizler, istediğini ortaya çıkarır. Mevlamızın ne kulları vardı bizim bilmediğimiz. Derler ki Amerika her tarafı incelemiş, uzaydan, uydudan bakmış da bütün dünyayı taramış. Amerika kendine baksın. Bakın bir seneden daha az bir zaman evvel haber aldık ki Afrika'da bir millet bulundu, daha dünya ile yeni irtibat kuruldu. Hiç daha bir kimse tanımıyor onlar bak. Mesela daha bir seneye kadar yeni insanlar bulunabiliyor da daha kim bilir neler var böyle bilinmedik yerlerde. İşte Zülkarneyn aleyhisselam setti. Bu Çin setti değildir. Çin setti başka. Zülkarneyn'in setti Kehf suresinde zikreder Kur'an-ı Kerim'de. Bakın orada görürseniz iki dağın arasını nasıl efendim erittiğini, kurşunlarla, bakırlarla efendim duvar ettiğini Mevla zikreder ve kâle hâdâ rahmetüm min Rabbi, bu set Rabbimin rahmetidir. Ye'cuc Me'cuc kavmi arkasında kalacak, insanlar rahat edecek. Feydâ câvâdu Rabbi, Rabbimin vakti geldiği vakit, sözü geldiği vakit câlehu dekkâ, bu setti parçalayacak, Ve kâne vâdu rabbi hakka, Rabbimin vaadi haktır. İşte o zaman Yecüc Mecüc kavmi yüksek tepelerden doğru insanların içine bir girecekler, vampir gibi milletin kanını emecekler. Bütün arazileri, ekinleri, evleri hepsini talan edecekler. Dünya perişan olacak gidecek. Öyle bir millettir. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Ve bizi o zamana bırakmasın. O zaten kıyamete çok yakın zamanlarda olacak hadiselerdir. Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Yani Resulullah Efendimiz buyurdu ki, sizden bir kişi cehenneme giderse onlardan 1000 kişi gidecek. Yani kafirler fazla demektir. İnananların hepsi cennete gidecek yine. Yani 1999 cehenneme ne demektir? 1999 kafirdir. Kafirler cehenneme demektir. Yoksa inananlar cennete gidecek. Ne kadar günah olsa cehenneme girse, yine azabını çekse sonu nereye gidecek? Yine sonu cennete gidecek. Yani bu müjde var. Ama sakınalım. Efendim kardeşlerim korkalım. İmansız ölmek tehlikesi vardır. Bak dünyada kafir olursa insan veya son nefeste kafir ölürse insan ahirette hiç kurtuluş ümidi yoktur. Hiç. Peygamberler şefaat edemez ona ya. Kafir ölene hiç ilaç yok. Bugün imansız yaşayanlar. Yarın hangi kaleye girecekler, neyle Allah'ın azabından korunacaklar o tehlikeli günde? Soruyor. Müzzemmil suresinde kullarına hitaben Estaizu billah فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم كلارم dünyada küfrederseniz bana isyan ederseniz genç çocukların, bebeklerin ihtiyar olacağı günde hangi kaleye sığınacaksınız, azabımdan korunacaksınız? Bak genç çocuk, bebek ihtiyar olacak. İsa aleyhisselam ölüleri diriltirdi, mucizesiydi. Geldi bir mezarın başına, kum biiznillah, kalk Allah'ın izniyle dedi. Ölü yattığı yerde sipsiyahydı saçları, kalkarken bembeyaz oldu. Dedi ya, İsa aleyhisselam ne oldu sana? Dedi bir kıyamet kopuyor zannettim. Yok daha kıyamete var dedi, yat aşağı gerildi. Yani bak adam sipsiyah saçlı olsa kıyamet kopuyor, anladığı an beyazlanıyor. Bu kadar kolay. Siz o gün Allah buyuruyor benim azabımdan nereye kaçacaksınız ya? Dünyada kafir yaşarsanız. Gökler yarılacak, başka gök olacak. Yerler başka yere değişecek, dönüşecek. Mahşer arazi kurulacak. Benim vaadim olmuş bitmiştir. Bana hiçbir güç engel olamaz Allah buyuruyor. Kim engel olacak bana? Yapacağım diyorum, yapacağım. Bu vaaz-ı nasihattır. Kullarım dileyen Rabbisine varan yolu tutsun. İşte bize tutturdu elhamdülillah. Bu yol Allah'a gider. Kur'an yolu, cemaat yolu, sünnet yolu, sohbet yolu, zikir yolu, şeriat, tarikat. Bu yollar Allah'a gider. Bunları tuttun bırakma. Allah bıraktırmasın Celle Celaluhu. Rabbimiz tutturdu, bizde bir şey yok. Bak millet tuttu şeytan yolunu gidiyor neûzübillah. Meyhaneler dolu, gazinolar, diskotekler, barlar, pavyon, fuhuş yuvaları kaynıyor böyle. Tuttular cehennem yolunu gidiyorlar. Biz o bunlara bir şey diyemiyoruz. Nerede bulacağız bunları, davet edeceğiz? Ben zavallı adam zaten kendimden aciz. Geliyorum birkaç laf anlatayım. Siz de kendinizi zor getirirsiniz zaten. Bir kişiye de bir şey demezsiniz. Güneş olsanız kimseye doğmazsınız. Bir acayip adamsınız. Kaldık sizden derde. Ben size, siz bana, tencere yuvarlandı, kafanı buldu. Konuş da dur. Millet sokakta cehenneme gitsin. Ne yapacağız biz bu işte? Ben anlamadım ki. Kaç kişiyi getireceğiz? Nasıl davet edeceğiz? Bu millet bu yolda, bu cehennem yolunda böyle devam etmesin. Bunları bulalım, bunları arayalım, Allah için yakaralım, yalvaralım, çağıralım. Başka çaremiz yok ya. Bak Mevla vaaz ediyor bize. Dileyen Rabbisini yol tutsun. Size irade verdim, kudret verdim. Elinizdeki sermayeyi bir koyun meydana bakalım. İsteğinizi, gücünüzü kullanın, bak ben tamamlayacağım. Yaratacak benim. Ama siz öne geçin, sebep olun, isteyin. İsteyene yaratırım cennette. Benim cehennemde, ben istediğime veririm. Sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem مَا أَنْتُمْ فِي الْاُمَمْ اِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ ف۪ي جِلِّ ثَوْرٍ Esvede. Hadisin sonunda. Ey müminler, hepiniz de cennete gireceksiniz ama yine de cennete girenler cehenneme giden kafirlerin yanında ne kadar olacak? Sipsiyah öküzün üzerindeki bir beyaz kıl kadar. Yani o kadar kafir gelmiş geçmiş ki dünyada Adem babamızdan son insana kadar kafirler nerededir? Ekseriyettedir. Bak bugün dünyaya bakıyorsunuz, 1 milyar Müslüman zor buluyorsunuz ya. 7 milyardan fazla kafir var. Demek ki kafir ümmetlerin yanında bütün inananlar da cennete gitse, ki gidecek sonunda, hepsi çıkıp cennetliktir. Yine zerre kadar imanı olan cennet ehlidir ama yine de kafir ümmetlerin yanında ne gibi kalacaksınız? Devede kıl. E şimdi cami cemaat doluyor, bizim millette bak, aa ne kadar kalabalık Müslüman var. La bu kalabalık nedir? Devede kıl mıyız biz şimdi? Ortalığa bak, bir de bize bak. Biz devede kıl değiliz ki. Ya. Yani şeytan yoluna gidenlere bak, Allah yoluna gelenlere bak. Kaç kişi namaza geliyor? Cemaata geliyor. İşte. Görün. Onun için en mühim meselemiz, şu yolu buldurdu bize Rabbimiz, şükredip de, kıymetini bilip de elimizden çıkmamasını temin etmektir. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Benim kullarımdan hakkıyla şükreden çok az var Allah. O azlardan etsin bizi Rabbimiz. Şimdi geçen sohbetler biliyorsunuz secde hakkında zannediyorum konuşmuştum değil mi? Evet. Yine secde hakkında bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. İnşallah önümüzdeki sohbette de bunun tamamını devam edeceğim. Yani bir kere de bitiremem. Çok ilimler var bu derste. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi şerifinde bunu da Müslim-i Şerif rivayet ediyor. İza kara ebnu Adem es-secdete fe-secede. İ'tezele şeytanu yebki. Adem oğlu secde ayetini okuyup da secde yaptığı zaman şeytan ağlayarak ondan uzaklaşır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde secde ayeti var dedik? 14. Diye diye size de öğrettik yani. 14 yerde secde ayeti var. Birincisi Araf suresinin sonundadır. Sonuncusu İkra suresinin sonundadır. Bu 14 secde ayetlerinden hangi birini bir Müslüman okusa da secde yapsa şeytan ne yapar ondan? Ağlayarak kaçar. Allah onu çok ağlatanlardan eylesin. Amin. İşte kim secde yapmaz onu, kim film seyreder, şarkı dinler, o ona, onun maskarası olur o. Şeytan ona bayılır, arkadaş olur onunla. Kim Allah'ı zikretmez, gaflet eder, şeytan ona hemen yapışır ona. Mevla takarız mı resta'idu billah. فَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيْضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Her kim Rahman'ın zikrinden bir saniye boş kalsa, yani bir insan bir an Allah'ını unutsa, bir şeytanı ona musallat ederiz. O şeytan onun en yakın arkadaşı olur. Şimdi düşünün halimizi. Demek biz ekseri şeytanla kesiyoruz. Çünkü bizim Allah'a zikrettiğimiz zaman çok az. Hoca efendi vaazda ne güzel söyledi namazdan evvel. Namaz kılarken bile Allah'la beraber değiliz. Yine orada burada dolanıyoruz. Bak bir namaz kılacağız 5 dakika. 5 dakika yine Mevla ile beraber miyiz? Değiliz. O yandayız, bu yandayız. İşte herkes işinde, gücünde, sevdiğinde, eşinde, dostunda, namaz bitti mi kendimize geliyoruz. Namaza durduk, şeytan alıyor bizi, gidiyoruz. Bir de bakarsın dünyanın bir ucundan çıkıyoruz. Ondan sonra da 2 rekat kılıyoruz, 3 mü kıldım, 1 mi kıldım? Sanki 2000 rekat namaz kılmış da şaşırdı. 2 rekatta bile şaşırıyoruz yani bak. Düşün bizim artık şeytana ne kadar oyuncak olduğumuzu. Saniye boş kalsan Allah'ın zikrinden bir şeytanı takarız diye. E zaten şeytan, şeytan yecri min ibni Adem'e mecra dem Resulullah bu. Kan damarlarında gezer diyor insanın. İliklerinde işlemiş böyle. Ne büyük imtihan olacak diye Rabbim. Ne fırsat vermiş ona ki insanın kanında geziyor. Bu ne bela ya. İşte onu ağlatmak için ne yapacaksın? Secde yapacaksın. Hele 14 kere birden secde yaparsan ne oldu? 14 secde aldık o zamanda anası ağladı şeytanın. Nasıl ağlayarak kaçar? Bak bir de ne diyor? Şu ayeti kerimeleri defaatle söyledim, yine gösteriyorum. Yeni gelen cemaatlarımız görsün diye. Bunları biz niye böyle yaptık? Kur'an-ı Kerim'deki 14 secdeyi bir araya siz toplayacak hafız değilsiniz, bulamazsınız. Ama bak bunda ne yaptık şimdi? 14 secdeyi bir yere yazdık. Niçin yazdık bunu? Ya bunları ne niyetle yaparsan o muradın hasıl olur. Ne sıkıntın var ise mühim işine Allah kafi olur. Yani yeter. Bu denenmiş. Gerçi biz denemek için yapmadık bunu tabii. Denenmez de. Mücerreptir. Bu 14 secdeyi Allah rızası için yapanlar şeytanı ağlatırlar. Hem 14 kere hem ne kadar kaçırırlar. Ve Mevla'dan ne isterlerse koparırlar. Allah'ın izniyle. İnşallah. Düşünüyorum. Şeytanın bir anasını ağlatalım ama nasıl yapalım? Önümüzdeki sohbette. Önümüzdeki sohbette diyorum şey yapalım. Bu 14 secdeyi bir cemaatle burada da bir kere yapalım. Ben size bunu tatbikat yaptırayım. Yani göstereyim, siz de başlayın ondan sonra. Artık kendiniz evde, gece, hocaları buldunuz, İmam Efendi oku şunları yapalım beraber. Nerede bulursanız yapın. Şeytana ağlatalım. Secdeye devam. Secdeyi bırakmayacağım. Önümüzdeki sohbete söz vereyim size inşallah. Ben okuyayım, siz dinleyin. Hepimize vacip olsun. Ondan sonra kalkalım 14 defa yapalım. Kimin ne niyeti varsa Allah muradını ihsan edecek. Garantisi var. Ama acelesi yok. Yani ne demektir? Kabul oldu, inanacaksın. Karşılığını Allah'tan bekleyeceksin. İnşallahurrahman. Yalnız korkmayın ha, yarım saat sürmüyor. Ulan bu millet acayip pazarlıkçıdır. Ne kadar sürüyor hoca efendi? Soran ha, çok sürmez, merak etme ya. Film kadar sürmez. Maç kadar da sürmez. Ya Allah'ın uzuna sevdi. Üç kere Sübhane Rabbel Aleyh diyeceğiz, zor duruyoruz ya. Herif diyor ki kan beynime hücum etti. Allah Allah. O kadar yemesen de şiştin şiştin geldin, secde yapamıyorsun ya. Dur secdede iki saat ne var? Korkmayın ya, ben kendiniz başınıza yaparsanız istediğiniz kadar durun. Ama cemaatle olunca tabii yaşlısı var, hastası var, yolcusu var, biz onu düşüneceğiz. Hepsine kadar tutar biliyor musunuz? 5 dakika, 10 dakika arasıdır. 10 dakikada bitecek inşallah. Ama ben bir kere yaptırırım bunu, her sefer yaptıramam tabii size. Ben İstanbul'da her hafta yaptırıyorum. Burada da tatbik edelim. Yani ki nasıl oluyor öğrenin, kendiniz de okuyun inşallah, ondan sonra yaparsınız. Allah'ım kabul edecek. Ademoğlu secde ağacını okuduğu zaman şeytan ağlayarak kaçar, bak ne der. Yakul Ümür abnü Adem'e bis sücudi fesecede felehul cenne ve ümürtü bis sücudi fe ebeytü feliyen nar. Ademoğluna Allah secde etmeyi emretti, bak o şimdi secde etti, cenneti hak etti diyor bak. Şeytan da şahidimiz ha, cenneti hak etti diyor. Peşinden dedi ki ben, bana da secdeyi emrettiler ama ben secde etmedim, bana da cehennem var diyor. Ey Allah'ım, kendi ağzıyla da diyor bunu ya. Gözü bakarak da hala gidiyor cehenneme. İşte, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gelecek hidayet, imdat yoksa yok. Bu iblis, bunun adı neydi? Azazil idi. Bu neydi biliyor musunuz? Meleklerin içerisinde en kıymetli şereflilerinden, kanatlılarından idi, yüzü nur gibiydi. Yalnız meleklerden değil idi, orayı karıştırmayın. Çünkü melekten olsa isyan etmezdi. Kâne minel cinni, Allah buyuruyor, cinlerden idi aslı. Fefeseka hani emri Rabbi, Rabbisinin emrinden çıktı. Yani aslı cinlerdendir. Fakat meleklerin vaiziydi, hocasıydı. Bunu tefsirlerde görüyoruz, 20 bin sene meleklere hocalık yapmıştır. Cebrail aleyhisselam da onun sohbetinde bulunmuştur. Ya. Ve hatta Cibril Emin bile başımız kovulunca ben çok korktum diyor, ya ben de kayarsam, helak olursam diye. Halbuki o meleklerdendir, ona bir şey olmaz ama işte tabii korkmuştur bütün melekler onun başına gelen imtihandan. Zira 7 kat gökte, 7 kat yerde iblisin secde etmediği karış yer bulamazsınız. Her yeri karışlamış, o kadar secde etmiş, Allah'a ibadet etmiş. Ama kıskançlık ve kibir, haset ve fesat, kötü niyet, bozuk fikir onu bu belaya düşürmüştür. Malumunuz, Mevlamız Adem babamızı cennette yaratınca, çamurdan hamurdan yoğurunca, ubudunu uzatmış böyle ama içi boş. Topraktan iskelet, toprak, çamur insan. Allah. Böyle vuruyorsun, kot kot ötüyor. Allah. İçi boş. Ulan meleklerle, iblis de başrollerde tabii, hocaları, beraber geliyorlar başına, etrafında dolaşıyorlar, diyorlar ki acaba bu da ne işe yarayacak? Fakat içi boş olduğu için iblis diyor ki, içinden düşünüyor lan bu. Bu bana dayanamaz, bunun içi boş diyor bak. Buna içine girerim demek istiyor. Ondan sonra tabii Rabbimiz meleklerine soruyor, ey meleklerim bu yarattığımı sizden üstün kılarsam bana itaat eder misiniz? Melekler diyor ki ne demek ya Rabbi, emrine amadeyiz, tabii itaat ederiz. Melekler de biliyorsunuz bir laf ettiler baştan. Nasıl laf ettiler mübarekler? Mevla buyurdu ve idkâle rabbuke lilmelâiketi inni câilun fil ardı halife. Meleklere dedi ki Rabbin ben yeryüzünde halife yaratacağım. İnsanı halifem olarak tayin edeceğim. Peygamberleri kâlu ve tecâlu fiyâ men yufsidû fiyâ ve esfiküddimâ. Dediler ki ya Rabbi ve nehnü nüsebbihü bihamdike ve nukaddisülek. Biz seni devamlı tesbih ediyoruz, devamlı zikrediyoruz. Senin İstediğin, seni zikredenler olsun ise bizim kadar zikreden bulamazsın. Hakikaten de öyle. E peki bunları yaratacaksın, bunlar kan dökecek, can yakacak, bu insanoğlu bozuk çıkacak bak işte. Yani onları mı yaratacaksın? Bir bu kadar söylediler. Mevla buyurdu قَالَ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Siz ne bilirsiniz? Tamam sustular. Bunun üzerine bir imtihan olsun için Adem babamızı yarattı. Ve Adem babamızı alleme Adem'e esma küllah. Bütün isimleri öğretti ona. Bütün isimler ne demek biliyor musunuz? Adem babamız kıyamete kadar yaratılacak her nesnenin ismini biliyordu. 70 lisandan. Mesela şimdi bilgisayar çıkmış. Adem babamız onun ismini o zaman biliyordu. Kıyamete kadar çıkacak eşyayı iğneden ipliğe öğretti küllaha hepsini. Bir anda Mevla ona öğretti. Tüm arızam alel meleke sonra meleklere götür. At geçiyor, katır geçiyor, tabak geçiyor. Meleklere söylüyor. Bunun ismi nedir? Bunun enbiuni bi esma havla. Şunların ismini söyleyin bakayım. İn kuntum sadikin. Doğru konuşuyorsanız. Melekler baklar ki Mevla bizim acizliğimizi meydana çıkarmak istiyor. Kalu dediler. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi sen bize öğretmediğin şeyi bize ne soruyorsun? Sen öğretmesen biz ne biliriz? Sen her şeyi bilensin, her işi yerinde yapansın. Biz tamam kabul ettik bir şey demiyoruz. Adem babamız dedi, kale ya Adem, enbiun bi esma. Dedi ki, ey Adem her şeyin ismini söyle bakayım. Adem babamız başladı bir 70 lisanda. Hepsinin adını söylüyor, takır takır takır takır. Felemma enbiun bi esmaim. Ne zaman Adem aleyhisselam her şeyin ismini onlara söyledi. Kale elemme kullekum ni alemu gaybes semavat vel ardı alemu ma tubdune ve ma tektubun. Mevlam, ey meleklerim, ben dememiş miydim çeki? Ben göklerde, yerlerdeki bütün gizlileri bilirim. Sizin içinizi de bilirim, dışınızı da bilirim. İşte burada murat neydi? Şeytanın içinde gizli niyetti. Sorduğu vakit meleklerine ki ben bunu sizden üstün edersem bana itaat edecek misiniz? Melekler dediler tabii itaat edeceğiz. İblis de içinden o zaman ne geçirdi? Bunu benden üstün ederse dedi ona isyan edeceğim dedi. Çünkü benden üstün olamaz dedi. Bak o gizli niyeti Mevla imtihandan çıkaracak meydana şimdi. Ve kulna lil melaiketi iscudu li Adem. Bunun üzerine meleklere ne dedik? Adem'e secde edin. Şimdi Allah kendinden gayrine taptırır mı? Secde yaptırır mı? Yaptırmaz. Mesela Resulullah Efendimiz'in önüne geldi, develer secdeye yattı. Hayvanlar secde yaptı. Sahabe-i kiram dediler, ya Resulallah bunlar akılsız canlılar, sana secde yapıyorlar, biz akıllıyız, sana secde etmeye daha layıkız. Müsaade et bize, biz de sana secde yapalım. Ne buyurdu? مَا يَنْبَغِيْ لِبَشَرِنْ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ Bir insanın bir insana secde yapması caiz değildir. فَلَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدْ لَاَمَرْتُ الْمَرَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا Eğer ben bir kimseye, bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadınlara emredecektim, kocalarınıza secde edin. Kocanın o kadar hakkı var ama caiz değil, secde edemez. Peki Adem babamıza secde edin emri ne demektir? Burayı şimdi iyi anlayın. Meleklere Adem'e tapın buyurmadı. Kendinden gayrına taptırmaz. Ya ne buyurdu? Adem'e doğru dönün, bana secde edin. Adem sizin kıbleniz olsun. Anladınız mı şimdi? Mesela biz döndük bu tarafa namaz kıldık. Böyle dönüp kılsaydık ne olurduk? Kafir olurduk. Bir insan kasten kıblenin tersine kılsa kafir olur. Böyle dönsen kılsan kafir olursun. Böyle dönsen kafir. Ancak böyle dönersen Müslüman olursun. Ne demektir? Mevla emretti ki namazda bu yöne dönün. Bitti. Böyle dönün deseydi o tarafa dönerdik. Biz emir kuluyuz. Kabe'yi tayin etti. Peki bir adam dese ki ben Kabe'ye tapıyorum ne olur? Biz kıbleye döndük de kıbleye mi taptık? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Kabe'nin Rabbine tapsınlar. Kabe'ye tapılmaz. Ama Kabe'ye doğru Allah'a tapılır. Anladınız mı şimdi? Adem'e secde edin ne demek? Ona tapın demek değil ya, ona dönün, bana tapın. O sizin neyiniz? Kıbleniz. Yani insanın şerefi burada, meleklerin kıblesi oldu. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُ مَجْمَعُونَ Bütün melekler, hepsi birden cemaatla, Allahu Ekber, secdeye yattılar. 100 sene secdede, hiç kalkmak yok. E melekler ne olacak? Meleklerin işi kolay, abdestleri bozulmaz. Efendim, karınları acıkmaz, uykuları gelmez. Melek olduğumuz sen de 100 bin sene secdede de kalsan ne olacak? Onlara nefes almak gibi geliyor secde yani, o kadar kolay. Bize sorsana sen 5 dakika secdede dursa herif beyni patlar. Ya ne oluyor sana be? Dur ama! İşte insan, niçin insan melekten üstün? Melekte zorluk zahmet yok, onun için makamı yükselmez. Olduğu makamda sayar. İnsanda zorluk var, cihat var. Onun için insanın derecesi meleği geçiyor. Neden? Secde etmek zor gelecek ki sen de gece yarısı kalkıp secde yapacaksın da cihadı kazanacaksın, meleklerden üstün olacaksın değil mi? Yoksa nasıl melekten üstün olacaksın? Hayvandan beter olursun. Secde yapmamış, namaz kılmamış, şeytandan kötü olursun. Bu namaz kılmayanlara söyleyin, secdesizlerin dernek başkanı iblistir. Secdesizler derneği başkanı iblistir, bunlar da üyesidir, kayıtlı. Ben doğru konuşuyorum, kitabın ortasında. Secde etmeyenler iblisin üyesidir. Herife diyorsun ki niye namaz kılmıyorsun, diyor ki ben diyor efendim şeytan bırakmıyor ki diyor, ya gözü kör olsun diyor. Bak şeytana da iftira atıyor şimdi. Halbuki şeytan ondan kaçıyor, haber yok. İblis bir kere bir adamla arkadaş olmuş. Bayağı insanlar, bazı insan kılığına girer o. Arkadaş olmuş, bakmış herif sabah yok, akşam yok, yatsı yok. Namaz kılmıyor. Yahu dedi, bu namaz kılmaz mı acaba? Belki yatarken toptan kaza edecek. Bekledi, bakar ki herif yatağını seriyor. Dedi ya ne yapıyorsun dedi, yatıyoruz akşam ok. Nereye yatıyorsun ya, namaz kılmıyor. Ben kılmam ki dedi adam. İblis dedi, bana bak, ben müsaadeliyim, kıyamete kadar izin almışım Allah'tan, yaşayacağım. Sen günde 5 kere secdeyi terk ediyorsun, ben bir kere secde etmedim de 20.000 senelik secdem gitti. Sen günde 5 kere Allah çağıracak, sen inatına gitmeyeceksin. Korkarım sana bir azap gelir, ben de yanarım dedi, hadi bana eyvallah. Namaz kılmayan şeytanı sollamış, şeytan kaçıyor. Herif dedi ki şeytanın gözü kör olsun, şeytan sana ne yapıyor ki ya? Şeytan senin içindeki bozukluğu meydana çıkarıyor. Yoksa şeytan kimseyi saptıramaz. Eğer saptırmak şeytanın elinde olsa dünyada bir tane Müslüman bırakmaz. Herkesi gavur eder. Allah şeytanın eline yaratmak vermemiş. Yaratmak Allah'ın elindedir. Şeytan bir vesvese verir. Senin de için bozuksa tam yerini buldun dersin. Hiç kıpırdama. Sıra onun yolunda gidersin cehenneme zümera. Ne olacak? Hey gidi insan. Kendine ettiğini sana kimse edebilir mi acaba? Bak. Bütün melekler secdeye kaldılar 100 sene, secdeden kafalarını kaldırdılar, ne baksınlar, görsünler. Hocaları, vaizleri, taşlarındaki efendim Azazil isimli havada duruyor ayakta, secde yapmamış. Aa, Mevla emredecek, secde yapın, sen yap. Melekler ne yaptılar? Dediler, ya Rabbi bizi emrini tutmaya muvaffak ettin, secde yapmak bize nasip ettiğin için. Bu bizim başımızda bu kadar bilen, bize vaizlik eden secdeye muvaffak olmadı da sen bize secdeyi nasip ettin dediler. Bir de şükür secdesi yaptılar bir daha. Bak, namaz kılabilen şükür secdesi yapsın. Tilavet secdesi yapan şükür secdesi yap. 14 secde okuyup yapabildinse bir de şükür secdesi yap peşinden. Niçin ki ya Rabbi her kulu alnını secdeye koydurmuyorsun da bana nasip ettiğin için sana şükrolsun ya Rabbi. Herkes secde yapabilir mi? Bak adam diyor ki bana bir namaz kıldırmayın da diyor taş taşıtın diyor. Hakikaten öyle diyor. Sabaha kadar diyor sokakta kalsam diyor de iki rekat kılmayayım diyor ya. Böyle ya, zor geliyor. E sana Allah kolay etti, bak rahat rahat abdest aldın, geldin kıldın, oturdun sohbet dinliyorsun. Ya bu nimettir, hidayettir bu. Minallah. Mevla'dandır bu. Şükredelim. Şükrü nasıl olur? Kendin devam edeceksin, gelmeyenleri davet edecek. O zaman şükretmiş olursun. Cennete öyle şükrolmaz. Mahrum olanları da çağıracaksın. Bak, duymuyor adam bir şey. Haberi yok hiç bu ayetlerde. Evet. Bunun üzerine Rabbimiz bak ne buyurdu. Kavale ya iblis. Dedi ki ey iblis. Bak o zamana kadar ismi neydi? Azazil. Ne oldu ismi? Değişti. Azazil ismi değişti, ne oldu? İblis oldu. Ne demek iblis? Müflis, sıfırı tüketmiş, Allah'ın rahmetinden ümitsiz. Ey Allah'ın rahmetinden bir ümitsiz var, o da o. Kafirler bile ümitsiz değil yaşayanlar. Neden? E çünkü onlar iman edebilir. Sonları belli değil. Şimdi iman etse af olur değil mi? Ama şeytan ümidi kesmiş artık. Bunun üzerine Mevla onun suretini hınzır şekline çevirmiş. O nur gibi suret ne oldu? Domuza döndü. Şu anda şeytanı görenler o şekil görüyorlar. Evliyaullah'tan keşif ehli görenler, peygamberlerde görenler vardır. Peygamberler zaten görürlerdi. Salavatullahi aleyhi ve binaen mecmain. Bir de fil gibi hortumu vardır. Zaten o hortumunu ne yapar? İnsanın kalbine takar. Hani kulâ'udû rabbin nas'ta ne okuyoruz? Min şerril vesvâsil hannâs. O vesvas çok vesvese veren. Hannâs ne demek? Hannâs kul Rabbisini zikrettiği zaman hortumunu geri çeken. Kul Allah'ından gaflet ettiği zaman kalbine hortumunu sokup vesvese veren. Evliyaullah'tan birisi dedi, ya Rabbi şeytanı bana göster ki insana nereden girip çıkıyor. Mevla ona bir zuhurat gösterdi, insanı billur şeklinde içi gözüken şeffaf bir yaratık olarak gösterdi ki iblis geldi Hınzır suretinde, hortumu var fil gibi, o hortumunu iki omuz arasından arkadan sokuyor kalbe doğru. Doğru vesvese tohumunu ekiyor ya. Celhannas o demektir. Zikredenin kalbinden pılını pırtısını toplayıp kaçan. Çünkü zikretti mi kalbin kilidi açılıyor, Allah'ın nuru giriyor. Allah'ın nuru geldi mi şeytan ateş kaçıyor. Ya nur geldi mi nar dayanamaz. Şeytan nardandır, ateşten. Defolup gidiyor. Ey iblis! Mevla buyurdu. Mâ mena'ake en tesbüde limâ halaktu biyedey. Ellerimle yarattığım Adem'e secde etmene engel olan nedir? İfadeye dikkat edin. Ellerimle yarattım diyor. Rabbimizin elleri var mı? Var. Şekli var mı? Yok. Ellerim buyurdu var. Şekli var mı? Yok. Kudret eli. Mesela desen ki benim gibi eli var kafir olursun. Haşa. Hadis-i Kutsi'de ne geçiyor? Hammertu tînete Âdeme biyedi erba'ine sabahen. Âdem'in çamurunu meleklere yoğurtturmadım diyor. Kudret elimle 40 sabah yoğurdum. Ben ona şeref verdim Allah buyuruyor. İnsan bu. Adem aleyhissalatu vesselam bizim babamız. Ya insan لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Mükerrem kılınmış, eşref-i mehluk. Ellerimle yoğurdum diyor, kudret ellerim. Sen niye ona secde etmedin? Estekberte, yoksa kibir mi ettin? اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَال۪ينَ Yücelenlerden mi oldun? Kendini bir şey mi zannettin? Bak bir de özür dileyecek yerde, tövbe edecek yerde bir de diyor kâle ene hayrun min. Ben ondan hayırlıyım. Niye secde edecekmişim? La havle ve la kuvvete. Ene hayrun var ya, ben hayırlıyım. İşte o şeytanın damarıdır ki her mahlukta var. İlleti iblis ene hayrun bedez ve in merazden nefser mahlukes. Bakarsın horoz bile diklenir böyle. At bile diklenir. Her hayvanda o damar var. Ben hayırlıyım yani. İnsanda zaten en bol miktarda. Herkese sorsan en iyi benim. Ene hayrun. Sen ne hayırlısın be? Mevla kimi hayırlı ettiyse o üstün olur. Sen kimsin? Niçin sen üstünsün? Halak deneyim inler ya Rabbi, sen beni ateşten yarattın ve halak dönümce onu çamurdan yarattın. Bana mı öğretiyorsun? Ben yarattım, onu üstün yarattım. Ona secde ettirdim sana, imtihan bu. Niye üstün kıldığıma sen tazim etmedin? Ben daha iyiyim çünkü sen beni ateşten yarattın. İşte bak felsefe. İmam-ı Rabbani buyur, felsefenin ekserisi ahmaklıktır. Bir şeyin ekserisi ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır. Çünkü felsefe akılcılık, mantıkçılıktır. Şimdi hem de bozuk felsefe. Evvelü men kase iblis. İlk felsefe yapan kimdir? İblistir. Onu da duyurayım, felsefe dersinin baş öğretmeni iblistir. He, ne filozoflar yetiştirdi o, ne gavurlar yetiştirdi o. Kur'an dersinden sınıfta kalan yok, din dersinden sınıfta kalan yok, felsefeden sınıfta kalıyor adam. Ulan felsefe ders midir de bunu çocuklara okutturup beyinlerini yıkattırıyorsun? Felsefenin çoğu safsatadır be. İblisin kafası o. Ahmağa bak, beni ateşten yarat, onu çamurdan. Ateş iyiymiş, neymiş? Ateş havalara kalkıyormuş, çamur yerde yatıyormuş. Ulan serseri, çamur, toprak, bütün nebatlar, sebzeler, ekinler, insanın yiyeceği, yaşayacağı, her şey topraktadır. Ateşte ne var? Yakıp geçmekten başka. Ateşin ne hayrı var? Her şey, bütün hayırlar toprakta. Ama bozuk felsefe. Kâle fekruc minâ fe inneke racîm. Mevla buyurdu ki, çık defol cennetimden, sen kovulmuşsun. Ve inne aleyke lâneti ilâ yevmiddîn. Kıyamet gününe kadar lanetim üzerine yağsın. Allah! Kâle rabbi fe enzirini ilâ mübâizûn. Bir de ne desin? Dedi ya Rabbi, madem beni lanetledin bu Adem'in yüzünden, bana müsaade ver, bu insanların dirileceği güne kadar yaşat beni de bunun zürriyetine göstereyim. Aa! Mevla da ne yaptı? قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَر۪ينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقَتِ الْمَعْلُومِ Şeytan hesap etti ki, şimdi dirilecekleri güne kadar beni yaşat diyor. Niçin? Ölümü, ölümden yırtmak için. Çünkü dirilmek oldu mu daha ölüm kalmıyor, biliyor musun? Dirilecekleri güne kadar yaşarsa daha ölmeyecek o. Mevla buyuruyor, senin istediğin kadar değil ama bir zamana kadar yaşa bakalım. Sonunda sen de gebereceksin ama olsun, kıyamete yakına kadar mühletin vardır. Hem erkekliği var hem dişiliği var. Şehzade tefsirinde zikrediyor. Kendi kendine çiftleşiyor, tenasül yapıyor ve bin doğuruyor bir doğurmakta. Ulan bundan baş olur mu ya? Bin doğurmak bir doğurmağa doğuruyor. Böyle bir bela. Ama şerrinden kurtulmak için de ne indi bize? Kur'an indi bize. Eûzu indi bize. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Oku kurtul. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Sabah 3 kere, akşam 3 kere de kurtul. Bak vesvesesinden kurtul. Kulahu rabbin nas indi bize. Her sabah akşam 3 ihlas, 3 felak, 3 nas oku. Yatmadan oku. O zaman yanaşamaz sana. Secde oku, secde yap. Kaçar senden, kaçar. Sen Allah'a sarıl bak. Bir nurun onu yakar. O git yanına yanaşamaz. Evliya Allah. Ne buyurdu Resulullah? Ey Ömer, şeytan seni hangi yolda görse vallahi yolunu değiştiriyor. Hazreti Ömer'den ne yapıyor? Nasıl kaçıyor? Hazreti Ömer bu yolda görse şeytan öbür yola gidiyor. Bizi de nerede görüyor oraya geliyor. Ya neden? Senin izzetine yemin ederim diyor. Ya Rabbi şanın şerefin hakkı için bütün kullarını saptıracağım diyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İhlaslı kullarına dokunamam. İhlaslı ne demek? Senin rızan için ibadet eden, kibirden, gururdan, riyadan, ucubden korunan, sırf senin için ibadet eden samimi kullarına ilişemem. Ya Rabbi bizi o muhlas kullarından eyle de. Amin. Şeytana üzerimizde yol verme ya Rabbi. Amin. Ondan sonra ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ. Ya Rabbi ben onlara önlerinden geleceğim. Ve min kalbim arkalarından geleceğim. Ve an eymanim sağlarından gireceğim. Ve an şemalim sollarından gireceğim. Üstünden diyemedi. Çünkü üst, yukarı taraf, vahiy indiği taraf olduğu için Mevla şeytanı üst taraftan, kafadan hiçbir zaman insana sokmuyor. Yukarımızdan ancak meleklerden ilham gelir. Ama diğer taraflardan şeytan gelir vesveseye, kalbe sokar. وَلَا تَجِدُوا اَكْفَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ. Ya Rabbi dedi, kullarının ekserisini sana şükreder vaziyette bulamayacaksın. Hakikaten de Mevla buyuruyor, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ بَنَّهُ. İblis zannını doğruladı, tahmin ettiği gibi oldu. فَاتَّبَعُوهُ. Hepsi ona uydu. اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ancak inananlar ona uymaktan kurtuldu elhamdülillah. Hangi inananlar? İşte ehli sünnet vel cemaat. Ama şeytan onlara sapıklık yaratmış değil. Ya onların kalbinde bozukluk var ise şeytan onu meydana çıkarmış. Efendim kardeşlerim, Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık'a da vaaz etti, Ebu Cehil'e de vaaz etti. Resulullah Ebu Bekir Sıddık'ın için... Peki şeytan da geldi, Ebu Bekir Sıddık'a da vesvese verdi, Ebu Cehil'e de vesvese verdi. Ama Ebu Bekir Sıddık kalbindeki iyi niyetten dolayı Resulullah'ın peşine tabi oldu. Ebu Cehil içindeki bozukluktan sebep iblise tabi oldu. Hatta iblis Şeyh-i Necdi kılığında geldi bir toplantıya karıştı da bütün gavurlar Efendimiz'i ortadan kaldırmak için fikirler verdi. Hiçbirini beğenmedi de Ebu Cehil'in fikri de bu delikanlı çok kafası çalışıyor dedi. Neden? İblis beğenmiş onu, düşünsene. Adamın kendi o kadar bozuk, iblisten daha ileri gidiyor Resulullah'a düşmanlıkta sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun için efendi kardeşim, kalpler Allah'ın elinde, Allah'a sığındık ya Rabbel Alem. Kalpler Allah'ın elinde, bizim elimizde bir şey yok. Onun için ekseriyet şeytan yolunda, ekserisi şükredici olamaz. Çok az şükredici. Gelirim vesvesemi veririm diyor. Bizim millette bu vesveselere kapılıyor, evhama kapılıyor, adam bakıyor itikadı bozulacak, şüpheye düşecek oluyor, abdestte şüphe yapıyor, namazda vesvese yapıyor, bir sıkıntılar geliyor, şeytan nasıl kurtulacağım? Ben sana bir hadis-i şerif rivayet edeyim. Hazreti Cabir'den radıyallahu anh, amel edersen kurtulursun inşallah. Amel edersen, dinlersen değil. Ama dinlemeden amel olmaz. Efendimiz'den rivayet ediliyor. Her kim En'am suresinin başından 3 ayet, Kur'an'da En'am suresi, Elhamdülillahillezî khalaqas semâvâti vel ardâ ve ce'alez zulmât ve nûr, sümmellezîne keferû bi rabbî me'adilûn, bir ayet. فَوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. İkinci ayet. وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Üçüncü ayet. Bu üç ayeti sabah namazını kılan oturduğu namaz seccadesinde okursa, bak bir dakika tutmadı, bak bir dakika değil, En'am'ın başından 3 ayet okursa Allah-u Teala bu ayetlere 70.000 melek gözcü vermiş. Her kim bu ayetleri okursa, o melekler, 70.000 melek, o kişiyi koruyorlar bir. Kıyamete kadar yaptıkları amellerin sevabını onun defterine yazıyorlar. Allah Allah. İki, üçüncüsü nedir? Şeytan o kişinin kalbine bir şer, bir kötülük, fenalık, vesvese atmak istediği zaman yedinci kat semadan bir melek elinde demir sopayla iniyor. Ve onunla şeytana bir darbe vuruyor, şeytanla o kulun arasına 70.000 perde sokuyor. Allah Allah. Daha şeytan ona girebilir mi? İşte Allah sana şeytanı musallat ettiyse karşısında silahını da verdi. Silahsız çıkma. Allah'a sığın. Şeytan nedir Allah'ın? Köpeğidir. Onunla sen baş edemezsin. Rabbim baş eder. Şimdi mesela köpek kimi tanır? Sahibini tanır. Seni beni tanımaz. Bir zaman Kars'a gidiyoruz. Ebu'l Hasan-ı Harkani Hazretleri var orada bizim meşayihimiz. Onu ziyaret edeceğiz türbesini. Yahu gece yatsı namazı kılacağız. Bir benzincide durduk ıssız sessiz. Benzin almayacağız. Gittik biraz abdest yerine doğru. O zaman da tabii terör falan var. Yine var tabii. Adamlar da korktular bizden herhalde. Bu araba niye durdu orada da? Benzin de almıyor. Ne yapacaklar orada? Biz inene kadar herif bir söndürdü ışıkları. Kaldık zifiri karanlık. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Bir de saldı köpekleri. İki arkadaş inmiş namaz kılıyor. Ben neyse ki arabadaydım daha. Biri de abdeste gitmiş. Ne o abdestten çıkabiliyor? Bu namaz kılanlar zor kaçtı içeri. Mandakada köpekler. Şu boy geliyorlar. Kars köpekleri böyle. Ana! Arabanın boyuna geldiler. Yahu kardeşim ne oluyor? Neyse açtık camı bari. Yahu biz eşkıya terörist değiliz. Namaz kılacağız kardeşim. Ay, yak ışıkları. Çek şu köpekleri ya. Biz şimdi o köpeklerle boğuşmaya kalksaydık baş edebilir miydik? Edemezdik. Kaç tane geldi sürü. Ama sahibi ne yaptı? Bir ıslık çaldı, bütün köpekler gitti. Şimdi sen şeytanla uğraşmaya kalkma, Rabbine havale et. Sen Kur'an oku, zikret, Allah onu senin başından alsın. Herif dedi ki, şeytan bana bir şey yapamaz. Öyle mi? Herife çıkmış ne demiş biliyor musun? Sen mi dedin lan şeytan bana bir şey yapamaz? Gel peşime bak sana ne yapacağım. Geleyim dedi bakayım ne yapacaksın. Biraz gitti de, şeytan döndü geri dedi. Herkesi halatla çekiyorum, sen ipsiz geliyorsun dedi ben. Sen şeytanla baş edebilir misin ya? Kur'an okumaz, zikretmez, o dedi ki benim kalbim temiz, şeytan bana dokunamaz. Şeytan sende cirit atıyor. Bir tarafından girmiş, bir tarafından çıkıyor. Namaz yok, abdest yok, şeytandan kurtulmuş. Nasıl kurtulacaksın şeytandan? Kur'ansız şeytandan kurtulur mu? Allah'a sığınacaksın. Bak ayetler geldi bize. Kur'an indi bize. Neden? Kale, gir içine kurtul. İşte onun için bu ayetleri okuyana şeytan dokunmak istediğinde yedinci kat semadan bir melek elinde kocaman bir mızrak, bir vur kafasına, devam. Arasına 70.000 perde sokar. Esas müjdeyi dinleyin. Kıyamet günü olduğu zaman Allah-u Teala bu kuluna bugün, her sabah namazında okuyacağız ama. 3 ayet. Ey Ademoğlu, imşi tahta zilli, benim gölgemin altında gez. O mahşer günündeki 50.000 sene güneş tavan boyu yakına gelmiş, Allah'ın gölgesinden başka gölge yok. Benim cennetimin meyvelerinden ye, Kevser şarabından iç, selsebil gözesinden gusül yap cennette. Evet. فَاَنْتَ عَبْد۪ي وَاَنَا رَبُّكُ لَا حِسَابَ عَلَيْكَ وَلَا عَذَابٍ. Sen benim kulumsun, dostumsun, ben senin Rabbinim. Sana sorgu sual de yok, hesap da yok, azap da yok. Çünkü bu herkes her sabah namazına kalkıp da bu 3 ayeti okuyamaz. Okuyorsa müjdesini alır. Dua kitabımda 95. sayfededir ama Kur'an'da da En'am suresinin başından 3 ayettir Kur'an'da. Ama ben yine buraya yazdım. Neden? Daha kolay belge bulmak isteyen 95'te burada ayettir bu. Eûzü Besmele'nin okunacak. Efendim tabii erkekler için abdestsiz de olsa insan okuyabiliyor Kur'an. Kadınlar tabii namazsız olursa okuyamıyor başka. Erkeklerde o sorun yoktur. İlla ki sabah namazının peşinde okuyan şeytanın şerrinden kurtulacak inşallahurrahman. Bununla başka türlü baş edecek halimiz yok. Tokat atsan bir şey yapamazsın. Ne etsen kaçamazsın. Ancak secde yaparsın, kaçırırsın. Ağlar kaçar. Dua edersin, zikredersin, defolur gider. Yoksa kimse onunla böyle gaflet içerisinde mücadele edemez. Efendim kardeşlerim, Evliya Allah'tan birisi damda namaz kılarken şeytan atladı yanına. Gözükür ha, çıkar karşı. Geldi, mübarek de namazı bitirip buna bir tokat salladı. Doğru yere. Dedi sana bak ne edeceğim. Bir zaman sonra o mübarek bir yol sefere çıkmış çöllerde bir yağmur yağar, sel oldu, bir dere akıyor. Acaba bu dere sığ mı, sık mıdır? Efendim derin midir? Yüzmek de bilmiyor mübarek. Baktı bir yaşlı zat geldi, paçasını sıvadı, yürüyerek karşıya geçti. Meğer iblis, biliyor musun, ayağı yere değmiyor ha. O mübarek de anlamadı ki odur, yaşlı bir adam. Bu ki geçti, ben de geçerim dedi. Derenin ortasına geldi, kalktı havaya tabii adamcağız. Yüzmek bilmiyor mübarek. Bu olacak, neyse Allah kurtar, zor geçti karşıya. İblis oradan diyor ki, bir daha vurur musun diyor. Yani tokat atmakla şeytandan kurtaramazsın. Şeytandan kurtulmanın yolu zikir, namaz, secde. Yoksa dikilir karşısına, ne var? Musa aleyhisselam Tur dağına çıkıyor, çıktı karşısına. Dedi ki ey Musa ne var? Ya Rabbinle görüşmeye gidiyorsun dedi, aramızı bul. Ya dedi nasıl bulayım? Ya ben bıktım dedi, ben ne zamandır karşı geliyorum. Tövbe edeceğim dedi, usandım dedi. Ya dedi keşke sen tövbe et, ben bu işe sebep olursam bütün dünya kurtuldu ya, ben en büyük sevabı alırım. Ne elimden gelirse yaparım. Dedi ya Rabbi iblis senin kulundur, bu kadar isyan etti. Tövbe etmek istiyor, sen yarattın bunu, affet. Fazl-ı kereminle affeder misin? Dedi ey Musa affederim, tövbesini kabul ederim ama bir şart koşarım. Nedir o? Adem'in mezarına secde etsin. Kurban olduğumda nasıl damarını buluyor. Şimdi Musa aleyhisselam da nasıl sevindi biliyor musun? Niçin? Ne kadar kolay dedi. Binlerce sene isyan et, Rabbim ne kadar kolay affedecek. Geldi, ne haber? Dedi hayır haber, müjde var, ne oldu? Bir şart, Adem aleyhisselam mezarına bir secde yapacaksın, hepsini silecek ya. Düşündü düşündü, yahu dedi, ölüsüne de dirisine secde etmediğimin ölüsüne mi secde edeyim ya? Bak, yine damara bindi, haset kudurdu yine, aynı devam ediyor isyan içerisinde. Ya Rabbel Alemin, sen hidayet etmezsen, sen hidayet etmezsen, kimin elinde ne var arkadaşlar? Şerinden Allah'a sığındık. Onun için secde ayetlerine devam edelim. Secdeler okuyup secde edelim, onu ağlatalım, inletelim inşallah. Rabbimizi razı edelim, memnun edelim. Evet, Mevla'nın rızası nerede? O ondan kızar. Mevla'nın gazabı nerede? O ondan sevinir. Haramlar etti mi o? Bayılır memnun. İşte bütün millet görüyorsunuz. Gece yarılarına kadar kimi sevindiriyorlar? Şarkılar, türküler, oyunlar, eğlence. Nerede secde var? Nerede namaz var? Hep iblisin taraftarları işte. Allah onlara da hidayet eyle ya Rabbi. İslah eyle ya Rabbi. Efendim kardeşlerim. Şimdi uzatmayacağım. Bir kısa duamı da yapacağım. Kimse ayaklanmadan bir iki mesele duyurayım. Birincisi, ben haber aldım ki bu ayın 20'sinde saatler ileri alınıyor. Doğru mudur? 21. He? Açıkladılar mı? He? Yani birindeyse bilmiyorum, buranın önümüzdeki sohbeti 24. Ben size şunu söyleyeyim, ben bu işin kesin takvimi biraz değişiyor takvimler. Eğer önümüzdeki 15 gece sonra buraya sohbete geleceğimde saatler ileri alındıysa, akşam namazı saat kaçta okunuyor? 7.30'da. Şimdi 6.30, yani 15 günde hesap edin. 6.30'a gider. Bir saat koydun 7.30 eder. Akşam namazı, evvabin namazı 8 eder. Bak bugün vaaza 8'de başladım. Yani demek ki 15 gün sonra akşam namazından sonra yine 8 eder. Anladınız mı? Yani hepiniz yetişebilirsiniz demek istiyorum 8'e kadar, değil mi? Yetişirsiniz. Ama saatler değişmezse yatsıda. Yani aynı bu şekil yapacağız. Saat 24 olacak. Evet, saat ileri alınacak. O zaman biz nerede toplaşacağız? Akşam namazını kılacağız, evvabin namazımızı kılacağız, yatsıya kadar sohbet yapacağız. Yatsı ezanında da 14 secde yapacağız inşallah. Hiçbirimiz kaçırmayalım, bu bir fırsattır. Beraber cemaatle bu rahmeti alalım inşallah. Rahman. Efendim kardeşlerim, şunu da Allah rızası için dinleyin. Kardeşlerim, İstanbul'da biz yeni bir sohbet yeri yaptık. İnşallah gelir görürsünüz. Fatih'teki mescidimizin yanında 1000 metrekare. Geniş, büyük, iki mahfeli var kocaman. Abdest yerleri, doğal gazına kadar her şeyini yaptık ama başımıza kadar borca da battık. Milyarlarca borç. Yarın 1 milyar çek var dedi, 330 milyon paramız var. Geri kalanı ben nereden bulacağım? Şimdi işte sizden dileneceğiz. Allah'ın yolunda ben dilenciliğe razıyım. Ama siz beni inşallah dilendirmezsiniz. Allah rızası için bu borcumuza bir kuvvet edersiniz. Biz tabii oradan alıyoruz, buradan yamıyoruz. Bakalım. Tamamlama borç alıyoruz tabii yine ama borç yiyen kesesinden yer. Allah için bu yerler yapılıyor, cemaatlarımız gün be gün artıyor. Eski yerimiz de almıyor, yeni yerimiz de almıyor. Allah ziyade etsin inşallah. Amin. Yolunun yolcularını artırsın. Amin. Yalnız bu işte bize yardım edin Allah için. Ben nefsim için sizden bir şey istemedim. Bir kuruş para istemedim. Vaaz ettim, para istemedim. 10 senedir gelip gittim ayağınıza, sizin yolunuza hizmetçi olayım, paspas olayım. Yeter ki siz Allah için gelin, ben hizmetçiniz olayım. Para ben sizden şahsıma istemedim. Ama Allah için isterim, bu benim vazifemdir. Niçin? Bu medreseleri, bu camileri yapacağız ki bu cemaat rahat gelip sohbet dinleyecek ya. Yoksa sohbet yerimiz sığmıyor. Kadınlar sokakta kaldı. Bütün kadınlar yolda kaldı İstanbul'da. Biz de sohbet yeri yaptık. Şimdi hanımlarımız rahat rahat oturup dinliyor. Binlerce kadın akıp geliyor ya. İnşallah birinin hidayeti bakarsın kocasını, oğlunu. Yani bir kadın bazı kere dünyaya bedel olur ya. İnşallah bu gece kuvvetli bir yardım yapalım. Bir hadisi şerif okuyayım ve dua yapayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: ümmetimden bir adam gördüm. Hepimiz o adam olabiliriz. Bak dinleyin. Kabrinden kalktı, mahşere çıktı. Baktım ki zebaniler bunu tuttu, yaka paça yakaladı. Herif çırpınıyor, beni götürmeyin cehenneme diye. Ne dersen de, dinleyen yok. İyi düşünün, iyi. Vallahi hepimiz o duruma düşebiliriz. Kendimizi o yaraya koyalım şimdi. Bugün dünyadayız, yarın ahiretteyiz. Tam cehennemin ağzına getirdiler. Attılar atacak. Adam ne yaptı biliyor musun? Elini yüzüne tuttu, böyle siper etti ki yüzüstü cehenneme atılırsam evvela yüzüm yanmasın diye göya. Hey gidi insan, senin elin yüzünü kurtarabilir misin? Elin de yanacak, yüzün de yanacak. O kadar böyle acıklı bir durumda atılacakken fecaetü sadakatuhu feahedetü min eydi zebaniye ve dihaletül cenne. Dünyada Allah'ın yoluna verdiği sadaka geldi, onu zebanilerin elinden çekti, cennete kadar soktu diyor. Vallahi Resulullah yalan söylemedi. Bir kulun cehennemin ağzından alacak, kurtaracak tek ameli sadakadır. Yani Allah'ın yoluna yardımdır. Bak kafirler milyarlarca mark ve dolar harcıyorlar kiliselere, papazlara, Yahova şahitleri, niçin dünyayı dolaşıyorlar? Bir kimseyi kafir etmek için. Milyarlarca dolar veriliyor bu işe. Biz Müslümanlar ne kadar cimrilik, gevşeklik ediyoruz. Allah'ımızın dini bizim cimriliğimizden sebep hakim olamıyor dünyaya, görüyor musun? Cihat yapmıyoruz. Malımızı, canımızı koyalım ortaya ki hem dünyada kat katını bulalım, hem ahirette de sevabını alalım inşallah. İyi düşünün, cehennemin ağzına gitseniz bu sadakalarınız hürmetine kurtulursunuz. اَنَّاسُ فِي ظِلِّ صَدَقَةِ يَوْمَ الْقِيَامِ. İnsanlar kıyamet günü sadakalarının gölgesindedir. Kimin sadakası var fazla, gölgesi koyu. Milletin kafası kaynıyor, o sadakanın gölgesinde serin oturuyor. Sadaka yok, başın açık, güneş tavan boyu yakında. Ne yapacaksın? Bu amellerle yüzümüz ak olacak inşallah. Verdiğimiz sadakalar mahşer güneşine gölge, cehennem ateşine perde olacak inşallah. Ona göre verin, Allah'ın eline veriyorsunuz. Buyuruyor Rabbimiz, sağ elimle kabul ediyorum sadakalarınızı kudret elimle. Uhud dağları kadar büyütüp karşısına çıkaracağım. O Allah'a ne yakıştıracaksak, en sevdiğimizi gönlümüzden kopararak, seve seve ya Rabbi, senin gibi zengin Allah'a cömert Allah, her şeyimi sen verdin ya Rabbi, senden neyimi esirgeyeceğim, en sevdiğim sana layıktır ya Rabbel Alemin. Ona göre yakıştıralım ki o da bize cennetini, cemalini ikram eylesin inşallah. Amin. Evet, vefat edenlere de okuyoruz her sohbette inşallah, yine de bize de Rabbim arkadan okuyanlar yaradır inşallah Rahman. Devam edeceğiz. Bir de şunu duyuruyorum Adapazarı cemaatimize. Bu dua kitaplarımız dışarıda arz edilen vakfımız tarafından tab ediliyor, bastırılıyor. Yalnız fakir talebelerimiz bundan çok almak istiyor. Bizim vakfımız 20-30 milyar halen borçtadır. Bunları basıp bedava dağıtacak güçte değildir. Ama hayır sahiplerinin yardımıyla, vakıflarıyla fakir talebelere dağıtıyoruz. Bugün 10 bine yakın talebe Kars'tan Rize'ye kadar Türkiye'nin her tarafına bedava hayır sahipleri niyetine yolladık. Hemen hemen 10 bine yakın talebe okuyor ve sahipleri kimin niyetine hayır yaptıysa Allah onun defterine yazıyor inşallah. Size de tavsiye ediyorum. En büyük hayır, defteriniz kapanmayacak öldüğünüz zaman, ilim hayrı, kitap hayrıdır. Bu kitap kaç tanemizi eskitir? Biz çürürüz, bu durur. Bundan okuyanın sevabı size yazılır. Mesela diyeceksiniz ki benim bağışıma bir kitap parası veriyorum, 3 kitap parası veriyorum, çek senet olur, zekat olur. Ne diyeceksin? Efendim 10 talebeye kitap verin, 20 talebeye kitap verin. Bak binlerce talebe bizden kitap bekliyor. Türkiye'nin her tarafından bize geliyorlar. Biz de 100'er tane, 500'er tane böyle yolluyoruz. Bu kampanyamızı devam ettireceğiz. İnşallah belki 100.000'e kadar talebemize vermemiz lazımdır. Bütün 100.000'e yakın talebemiz var Türkiye'de. Bunların hepsi kız erkek, okumak istiyorlar. Biz gece sabaha kadar yatarken onlar teheccüde kalkıyorlar. Onların dualarıyla yaşıyoruz. Yağmurlarımız yağıyor. Fakir talebelerimize de bu kitap bağışına yönelelim inşallahurrahman. Allah'ın mahşere kadar defteri amali kapanmayan bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Allahümme inna nes'elüke'l cenne ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna nes'elüke min hayri ma es'eleke minhu nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'aadeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel musta'an ve aleykel belâg ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Uzaklardan, yakınlardan, şu saatte şurada toplanan kullar, buna mukabil Habibinin sancağı şerifi altında böyle topla Ya Rabbi. Dostlarınla haşreyle Ya Rabbi. Dünya ahiret şeytan taraftarlarından uzak eyle Ya Rabbi. Senin taraftarlarından eyle Ya Rabbi. Şeytan vesveselerinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Nefsü şeytanın şerrinden halas eyle Ya Rabbi. Cümlemizin kalplerimizi sana teslim ettik, emanet ettik. Sen muhafaza eyle Ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç eyleme. Secdelerden mahrum eyleme Ya Rabbel Alem. Ölünceye kadar rükûsuz, secdesiz bırakma Ya Rabbel Alem. Ya Rabbi, imanlarımız, namuslarımız, mukaddesatımız, medreselerimiz, tekkelerimiz, cemaatlerimiz, sohbetlerimiz, kız erkek talebelerimiz hep sana emanet ederiz, sen muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ahirenler, askere yolladıklarımızı, askerdik, ehli sünnet ve cemaattan olan asker polislerimizi sen muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ahirenler, Türkiye'ye İslam nizamını acilen nasip eyle. Kur'an düzenini bize ölmeden göster Ya Rabbi. Ve İslam nizamını dünyaya hakim eyle Ya Rabbi. Çeçenistan'ı Ruslara galip eyle Ya Rabbi. Sen Çeçen mücahitleri Mansur Muzaffer eyle Ya Rabbi. O kafir Rusları tarumar eyle Ya Rabbi. Yerlere sellere gark eyle Ya Rabbi. Ne iyi haberler geliyor elhamdülillah. Bütün o sarhoş, Rus askerleri de sarhoş, komutanları da sarhoş, gebeşler, leşler, hepsi geberdi gittiler. Elhamdülillah, Müslümanlar çok az oldukları halde bütün dünyaya gösterdiler ki Allah istediğini galip eder, dünyanın gavurunu mağlup eder. Darış Amerika'yı da daha beter eyle Ya Rabbi. Yahudi Nasara'yı birbirine kırdır Ya Rabbi. Hristiyan birliğini, Haçlı birliğini iptal eyle Ya Rabbi. Beni İsrail'i kahru perişan eyle Ya Rabbi. Onlar dünyanın çiban başıdır Ya Rabbi. Müslümanlar bu eziyetleri reva görenleri kahreyle Ya Rabbi. Katlü perişan eyle Ya Rabbi. Türkiye'deki uzantılarını, localarını da kapattır Ya Rabbi. Hilelerini kapattır Ya Rabbi. Kazıkları kuyulara düşür Ya Rabbi. En yakın zamanda Müslümanları tek vücut halinde iktidara malik eyle Ya Rabbi. Amin diyen dillerini harcahimden azad eyle. Yoluna yürüyen ayakları cehenneme haram eyle. Şu saatte toplananları, gelenleri cennette Habibine komşu eyle, şefaatlerine nail eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifa, amin. Dertlerimize deva, amin. Dostlarımıza eda, amin. Fakirlerimize de helal rızık kapılarını aç Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sen her şeye kadir, beklemediğimiz taraftan bu yolun bereketiyle çok rızık yolla bize Ya Rabbi. Amin. Helal rızık verdir, yoluna harcattır Ya Rabbi. Amin. Dinle yardım edenlere yardım eyle Ya Rabbi. Dünya ahiretlerimizi mamur eyle Ya Rabbi. Amin. Gönüllerimizi mesrur eyle Ya Rabbi. Amin. Müşkillerimizi hallü asan eyle Ya Rabbi. Günahlarımızı mağfur eyle Ya Rabbi. Amin. Amellerimizi makbul eyle Ya Rabbi. Amin. Şairlerimizi meşkur eyle Ya Rabbi. Ticaretlerimizi lentebur eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ahiren Nasrin. Ailelerimizi, yavrularımızı bize yar eyle, itaatkar eyle. Amin. Kıyamete kadar neslimizi Kur'an sünnete hadim eyle Ya Rabbi. Amin. Bizden kafir münafık halka eyleme, bir zerre cehenneme nasip eyleme Ya Rabbel Alemin. Amin. Bi hurmeti Daha ve Yasin ve bi hurmeti Nebilem. Şu cemaatin her birinin ne dileği varsa, ne hayırlı muradı varsa, ne müşkili varsa, okunan dinlenen ayet hadisler hürmetine, cemaatin hürmetine, şuraya yağan rahmetler bereketler hürmetine, şuradan kalkmadan hepimizi hayırlı muradımızla dönmeye muvaffak eyle. Amin. Amin. Cümlemize bu yolda devam, sebat, istikametler. Son nefeslerimize iman-ı kânuş nukat ve kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kelime-i tayyibesine çene kapmak nasip mühesser eyle. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Azapları varsa defuraf eyle. Süleyman Efendi'ye, Fazıl Efendi'ye burayı yapanlardan ve bu cemaatin geçmişlerine müminin imdat ervahine hediyelerimizi ihsal eyle. Bizler anlan halle hallendir. Bize de azara asan ölüm. Hüsnü katip eyle. Kelime-i tevhidle çene kapmak nasip mühesser eyle Ya Rabbi. Amin. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha demeden şunu da bir daha duyuruyorum. Resulullah buyurdu, göz nazar haktır. Allah cümlemizi nazarlardan muhafaza eyle. Amin. Ya Rab, bu cemaati gözden uzak eyle ya Rab. Bakarsın en sevdiğinin bile nazarı gözü diyebilir. Bu nazar insanı mezara kadar da sokabilir. Resulullah buyurdu, kabirde yatanların çoğu nazardan ölmüştür. Onun için en tehlikeli iş göz. Sağlam hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. Resulullah Efendimiz'e nazarı değdirsin için bir kafir var idi. Ormanları deviriyor baktığı zaman. Deveyi devir, öyle nazarlıydı gavur. Resulullah'a baktırdılar. O kendi devrildi bu sefer. Mevla ayet indirdi, şu iki ayeti burada yazdırmışız. Evet, Nun suresinin son iki ayeti ve inyekâdüllüne keferû, buna da bir mana nasip olsa veririm, bir sohbet yaparsam. Bu mübarek ayetlerle Habibini korudu gözlerinden ki, bu ayetleri yedi kere okuyup suya üfleyip içen içiren veyahut o suyu üzerine böyle döken veyahut da yedi kere okuyup üstüne üfleyene Allah nazardan gözden kurtarır. Bir, asıldığı yere de göz nazar değmez. Allah-u Teala Habibine Kur'an'ında bu ayetleri lütfetti, bize nasip etti. Allah'ın Kur'an'ındaki bütün ayetlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin. Hazreti Kur'an'ın bütün ayetlerinde hissemizi büyük eylesin inşallah. Amin. Bunlar vakıf yararına size arz ediliyor. Secde ayetleri, nazar ayetleri, bunlardan da inşallah hem istifade edelim, birbirine de ulaştıralım, mümkünse hediye edelim, hem hayrat niyet edelim, yani yardıma niyet edelim, hem de istifade edelim. Allah'ım Hazreti Kur'an'ın hürmetine cümlemizi muhafaza eyleye. Amin. Amin ila şerefin Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve ashabihi ve şahina kafetine.